Este ibero-románico occidental, dotado dunha unidade sistemática, realízase en diversas falas. Suxeítase a distintas normas, e unha destas normas é o galego común, que, a súa vez, non é outra cousa que un certo sincretismo de variantes coloquiais e literarias que se dan en Galiza. Dentro do portugués hai tamén distintas falas, distintas normas, entre as que figura o portugués normativo, con superior xerarquía político-social, mas para o lingüista, unha de tantas manifestacións dialectolóxicas do galego-portugués.